Het is 7:00. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Bruins roept leveranciers van medische hulpmiddelen nog eens op zich voor te bereiden op een no-deal Brexit. Volgens Bruins hebben nog steeds niet alle fabrikanten, leveranciers en groothandels de noodzakelijke maatregelen genomen. Bruins benadrukt dat Britse keuringsinstanties bij een no-deal geen deel meer uitmaken van het EU-systeem. De Europese Commissie heeft wel gezegd dat hulpmiddelen met een Europees certificaat van Britse keuringsinstanties die nu al in de handel zijn ook na een no-deal Brexit mogen worden verhandeld. Maar dat geldt niet voor nieuwe voorraden van diezelfde producten die na 29 maart worden gefabriceerd. De voormalige Spaanse premier Rajoy heeft gezegd dat hij wel moest ingrijpen tegen de separatisten. Hij zei dat als getuige bij het Hoge Rechtshof. 12 Catalaanse leiders worden vervolgd voor het organiseren van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Rajoy zei dat hij het referendum onverantwoord vond. Hij sprak langdurig over het overnemen van het Catalaans bestuur nadat het regionale parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Alle Spanjaarden hebben het recht over hun eigen land te beslissen en niet alleen een deel van de bevolking, zei hij. En Anneke van Zanen-Niebergh volgt André Bolhuis op als voorzitter van NOC-NSF. De oud-handbalster is voorgedragen door de sportkoepel. In april volgt, als er geen tegenkandidaat is, de benoeming. Van Zanen is bestuursvoorzitter van een financieel adviesbureau en van 2010 tot 2016 was ze penningmeester bij NOC-NSF. Bolhuis neemt afscheid van de sportkoepel na 12 jaar voorzitterschap. Het weer. Vannacht kan in het noordwesten nevel of mist ontstaan. De temperatuur ligt rond de 2 graden. Morgen is er meer bewolking en later op de dag valt er wat regen. In het uiterste noorden blijft het mogelijk droog. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Van de avondspits zijn nog 2 files over. Eentje op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 10 minuten vertraging. En een kwartiertje voor de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Feyenoord staat 5 kilometer. Eva? Hey, zeg, eerlijk gezegd blijf ik het toch moeilijk vinden om met de scrumteams van verschillende agile-bureaus te zorgen dat onze conversiefunnel vanuit de customer journey crossmediaal een optimale ROAS geeft. Huh? Joh, ik heb gewoon één bureau dat mij helpt om onze groei te realiseren. Bel Mediabureau Zicht anders even. Dat zijn vrije mediadenkers met verstand van zaken zonder al die moeilijke woorden. Oh, Mediabureau Zicht, zeg je? Ja, Zicht, met ZIGT. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker. Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. In het documentaire programma Close Up, een van de meest geliefde kunstenaars van Amerika, Andrew Wyatt. In zijn werk zien we zijn fascinatie voor de plattelandsbevolking van Pennsylvania en Maine. Morgenavond, 11 uur op NPO 2. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Uw WOZ-waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Hey Karen. Hey, hoi Eva. En, heb je Mediabureau Zicht nog gebeld? Jazeker. Wat een verademing zeg, om niet meer apart te hoeven praten met een online bureau, een contentbureau, 5 freelance scrummasters, maar gewoon met één bureau dat vrijdenkt in media en ook nog eens in begrijpelijke taal spreekt. Ja, fijn is dat, hè? Heerlijk. Ik hou gewoon nog tijd over. Dus, koffie? Lekker. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. NPO Radio 1. VPRO. We hebben er behalve Brexit en Remain nog een mogelijkheid bij. Brino. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, en dat Brino, dat staat dan voor Brexit in name only. Oftewel een fop-Brexit. En de Engelse conservatieven bedoelen daarmee het plan van Labour om wel uit de EU te gaan, maar in de douane-unie te blijven, waarmee eigenlijk je gewoon lid blijft van de EU. Of het zover komt, weet niemand. Sterker, er is überhaupt niemand meer weet wat er gaat gebeuren. Maar vanavond worden er weer een paar moties in stemming gebracht in het Lagerhuis. Waaronder dus dat Brino-voorstel van Labour. Een van onze vaste Brexit-watchers probeert zometeen weer chocola van het proces te maken. En we bespreken het proces tegen de kopstukken van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging in Spanje. Maar dat is dan echt een proces voor de rechter. Allemaal tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we naar Washington, want daar heeft Michael Cohen, of is Michael Cohen bezig met te getuigen voor de Oversight-commissie, zoals dat heet, van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Michael Cohen natuurlijk, de oud-advocaat van president Donald Trump. En dat is dus de eerste keer dat iemand die tot de inner circle van Trump behoorde in het openbaar getuigt. NRC-Amerika-correspondent Bas Blokker en mijn vaste maat van de Presidential Podcast. Goedenavond, Bas. Goedenavond, Chris. Ze zijn sinds 4:00 vanmiddag onze tijd bezig. Hoe is de sfeer? De sfeer is opgewonden aan de kant van de Republikeinen, die Michael Cohen hard aanpakken op zijn voormalige leugenachtigheid in elk geval. En het een dieptepunt noemen in de geschiedenis van het congres en van deze commissie. En hij wordt door een aantal inhoudelijke vragen gesteld door de Democraten. Die proberen zoveel mogelijk er nog uit te trekken van wat we intussen al weten. Michael Cohen heeft weliswaar niet eerder publiekelijk getuigd, maar is natuurlijk wel via allerlei andere manieren in het nieuws gekomen met zijn bekentenissen. Ja, en hij heeft na wat openingsgesteggel, want de Republikeinen probeerden eerst zelfs de hele zitting nog weer af te blazen, hè? Zeker, ze wilden hem uitstellen omdat, om een procedure kwestie, namelijk dat de verklaring van Michael Cohen, de opening statement, die hadden zij niet 24 uur van tevoren gezien, zoals regel 9F voorschrijft. Ja, regel 9F, wie kent hem niet. Maar goed, na dat openingsgesteggel kwam Cohen zelf met zijn openingsverklaring, die dus inmiddels ook via de pers al bekend was geworden. Maar zeg nog even, wat waren daarin de belangrijkste punten? Nou, het belangrijkste punt is dat hij eigenlijk zelf een soort kopsuggestie deed. Hij zei namelijk, ik heb voor Donald Trump gewerkt. Ik weet wie die is. Hij is een racist, hij is een oplichter, hij is een bedrieger. Maar zelf vond ik iets anders interessanter, namelijk wat Michael Cohen allemaal niet weet. En dat waren twee potentieel belastende zaken voor Donald Trump. Namelijk, heeft Donald Trump Michael Cohen opdracht gegeven te liegen tegen het congres over de bouw en onderhandelingen van die Trump Tower in Moskou? Mm-hmm. Daar was heel gesteggel over. En het tweede is, weet Michael Cohen of Donald Trump als kandidaat voor de presidentsverkiezingen met Rusland heeft samengewerkt? En wat dat betreft hebben de Democraten eigenlijk geen goede getuigen aan Michael Cohen. Want hij zegt met zoveel woorden, meneer Trump heeft mij niet direct gevraagd te liegen tegen het congres. Nee. Wel indirect, zei hij daarachter. En ik heb geen hard bewijs van of meneer Trump of zijn campagneteam heeft samengewerkt met Rusland. Nee. Op dat laatste punt, ik heb zelf ook met een half oog gekeken, daar vroegen de Democraten dan op door. Maar dat ging dan meer in de sfeer van, zou u de heer Trump in staat achten om met de Russen samen te werken om gekozen te worden? Hè? Waar die dan uiteindelijk wel ja op zei. Maar dat is dan meer een indruk dan feiten. Dat leek me wel, ja. Hij zei, meneer Trump kennende, is hij tot alles bereid om te winnen. Maar dat is, ik denk dat dat in geen rechtbank stand houdt. Nee. De Democraten probeerden natuurlijk op een aantal punten. Er is sprake van dat Michael Cohen erbij zit als een andere medewerker, zou je kunnen zeggen, op afstand van Trump. Roger Stone, die inmiddels ook aangeklaagd is, hem belt en zegt, ik weet dat WikiLeaks een enorme hoeveelheid mails van Hillary Clinton openbaar gaat maken. En dat Trump dan zegt, nou, dat is hartstikke mooi nieuws. Cohen zegt, daar was ik bij dat telefoontje. Op dat soort punten probeerden de Democraten wel meer informatie te krijgen. Het is allemaal nog bezig, dus we weten nog niet alles. Maar levert dat wat op? Of moeten we het toch eigenlijk gewoon doen met de dingen die we al weten, omdat Cohen ze al eerder naar buiten heeft gebracht? Ja, dat vind ik wel, want hier heeft hij van... hij zegt, ik was erbij in de kamer toen Roger Stone belde... en de telefoon stond op de speaker, dus ik kon meeluisteren. Ja. Dat betekent eigenlijk niet zoveel. Kijk, waar het natuurlijk om gaat... het hart van de zaak is toch... heeft Donald Trump samengewerkt met de Russen bewust... om die verkiezingen te winnen. Ja. En zelfs als Roger Stone Donald Trump heeft gebeld... en naar waarheid zei, ik weet, meneer de president... ik heb gebeld met Julian Assange. Hè, Roger Stone is van WikiLeaks, ook niet de leug gestikt. Nee. Dan nog is het, betekent dat niet dat Donald Trump... regelrecht met de Russen heeft samengewerkt. Nee. Hij ziet alleen een voordeel waar het is. Ja. Ja, je zei al, de Republikeinen waren, wat ik er zo van zag... eigenlijk alleen maar bezig om de geloofwaardigheid van Cohen te ondermijnen. Laten we heel even luisteren naar een van zijn pogingen om dat te counteren. For those who question my motives for being here today... I understand. I have lied. But I am not a liar. And I have done bad things. But I am not a bad man. I have fixed things, but I am no longer your fixer, Mr. Trump. Ja, dit was al in zijn openingsverklaring. En eigenlijk iedere Republikeinse ondervrager kwam met een hele serie van eerdere leugens van Cohen. En zegt van, en waarom zouden we u nu moeten geloven? Heeft hij daar een overtuigend weerwoord op, vind jij? Nou, het overtuigendst is het feit dat hij een aantal schriftelijke bewijzen heeft aangeleverd. Hij heeft voor zijn bewering dat Trump een oplichter is, heeft hij bewijzen dat hij aan Deutsche Bank zijn bezittingen duurder voorstelde dan ze in feite waren. Zo een lening te kunnen krijgen. Nou, vergeet niet, daar is Paul Manafort, de oud-campagneleider voor Trump, onder meer voor veroordeeld. Hè. Dat zijn ook best serieuze aantijgingen. Zaken. Ja, hij heeft een cheque laten zien met Trumps handtekening eronder, toen Trump al president was, van Trumps persoonlijke rekening. Afbetaling voor Stormy Daniels, de vrouw die hem in verlegenheid had kunnen brengen door te zeggen dat ze een verhouding had gehad met Trump als kandidaat. Ja. Dit gebeurt allemaal tot slot terwijl de president in Vietnam onderhandelt met Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, over de wereldvrede. Wat beheerst het nieuws in Amerika? Mijn nieuws beheerst Michael Cohen. Ook omdat het in Korea etenstijd was, toen het begon, geloof ik. Ja. En dit is. Van dat front komen tot nog toe vooral algemene mededelingen. Het enige spannende uit Noord-Korea volgens journalisten is dat een aantal journalisten is geweerd bij de persconferentie. En dat het voornamelijk de kritische journalisten waren. En dat is gebeurd op last van medewerkers van het Witte Huis. Dus daar zijn ze wel een beetje opgewonden over. Oké. Goed, nou, of dat verhoor van Michael Cohen in de loop van de avond, want het gaat nog een paar uur door, meer oplevert, dat horen we dan morgen. Dankjewel, Bas. Who would be happy if we left? This is an historic moment from which there can be no turning back. Battle for Brexit. I've got to break free. Ja, het Britse parlement stemt over een uurtje over het verdere verloop van de Brexit. Op 12 maart is er opnieuw een stemming over de al eerder afgewezen deal die Theresa May met Brussel heeft gesloten. Maar vanavond al komen er weer een paar moties in stemming die het verdere Brexit-proces kunnen beïnvloeden. Met nog 30 dagen te gaan lijkt de kans groot dat de Brexit-datum van 29 maart uitgesteld gaat worden. In onze rubriek The Battle for Brexit. Andermaal te gast Gareth Davis. Goedenavond, Gareth. Goedenavond. Hoogleraar Europees Recht, verbonden aan de VU in Amsterdam. Wat zijn de belangrijkste voorstellen die vanavond in stemming komen? Ik denk uiteindelijk dat er twee zijn die belangrijk zijn. De ene is van de Labour Party, van de officiële oppositie. En die stellen voor die, wat noemt dit, heel leuk. Brino, had ik nog niet gehoord. Brexit in name only. Een douane-unie en een zo hecht mogelijk relatie met de EU. En een andere is van de Scottish National Party. En die stellen voor dat onder geen enkele omstandigheden, zelfs na een verlenging van de Brexit, mag de WK uitstappen zonder een deal. Oké, dus... Het eerste is een alternatief voor wat Theresa May heeft voorgesteld. Want die zegt het hele Verenigd Koninkrijk moet eruit. En dan heb je dat gedoe over de grens bij Noord-Ierland. Dus eerst nog een tijdje in die douane-Unie, maar uiteindelijk eruit. Ja. Labour zegt gewoon in die douane-Unie blijven. Volgens mij is het een hartstikke dode voorstel. Niemand verwacht dat ze gaan winnen. Zelfs Corbyn heeft gezegd, we gaan niet winnen. Er is volgens mij geen steun. Maar de belang daarvan is, Corbyn heeft gezegd, als wij verliezen, dan steunen wij een tweede referendum. Aha. En dit is als het ware de olifant in de kamer, zeg je dat in Nederland? Ja, dit is zeg maar, heel veel mensen hopen op een tweede referendum. Er zijn heel veel Brumeners die niet uit de kast heeft durven te komen. En die willen dat. Maar nu uiteindelijk is er een groot blok die zeggen, we willen een tweede referendum. En dan misschien andere mensen aansluiten. Het is niet onwaarschijnlijk dat er een meerderheid achter dit voorstel zit. Alhoewel, dat wordt niet opgestemd, maar dat stemming dan komt in de loop der tijd. De Labour Party dan zegt, wij willen dan een tweede referendum. Ja, oké. Okay. Dus jij verwacht dat in eerste instantie dat voorstel van Labour vanavond geen meerderheid krijgt. Dat andere, de optie dat het Verenigd Koninkrijk zonder deal, die zogenaamde crash, die harde Brexit, waar iedereen bang voor is, de EU gaat verlaten. Gisteren zei Theresa May dat ze daar eerst het parlement over wil laten stemmen als haar deal op 12 maart verworpen wordt. Was dat een poging om te voorkomen dat tweede amendement wat jij noemt vanavond al aangenomen wordt, waarin dus al meteen gezegd wordt, dat gaan we niet doen, no deal? Ja, er is een groot blok die wil gewoon per se een no deal uitsluiten. Onder alle omstandigheden. Ja. Theresa May zegt dat ondermijnt haar onderhandelingspositie. Ik denk ook dat wat zij wil is dat de schaduw van een no deal blijft hangen, in de hoop dat dit mensen intimideert tot een stem voor haar deal. En dus zij wil het niet. Ze wil het niet uitsluiten. Ja. Maar ja, er was een vorige motie waar de meerderheid van het parlement heeft gezegd, we willen geen no deal. Maar wat je nu hoort is mensen zeggen, misschien moeten wij een 3 maanden verlenging doen. En in die 3 maanden verlenging kunnen wij voorbereiden, zodat de no deal tenminste een beetje soepel gaat. De treinen blijven lopen of zo. Of 3 maanden kunnen we toch nog een keer proberen om te onderhandelen. En als dat niet lukt, en dit motie zegt, nee, niet na 3 maanden, niet na 6 maanden, nooit met no deal. Ja. Nou, als dat echt van tafel gaat, het is niet bindend, maar het geeft een blik op het sentiment van het parlement. Als no deal van tafel is, is dat heel belangrijk. Want dan eigenlijk wat blijft is May's deal of blijf. Ja. En zou dat als maakt dat kans vanavond, denk je? Ik denk, ja, ik weet het niet. Het is moeilijk, want heel veel mensen die op het laatste minuut, je ziet het ook in de pers, in de Britse pers, sommige dingen zijn duidelijk, maar heel vaak, die weten ook niet wat gaat gebeuren. Heel veel mensen die houden zich in, want er wordt heel veel tegen hun eigen partij gestemd hier. Voor de eerste keer is het vrij uitzonderlijk in de politiek, in het algemeen, ook in Nederland. Ja. Tories die stemmen tegen Tories en Labour die stemmen tegen Labour. En dat is een heftige ding om te doen in een politieke loopbaan. Ja. Dus dan ga je dat niet altijd heel hard voorop roepen. Soms kijk je, ziet wie anders gaat dat doen. Ik denk dat er steun is, maar of het gaat gebeuren? Stel dat gebeurt vanavond. Ja. Stel dat de no-deal-optie dus van tafel verdwijnt. Dan denk ik, als ik een harde Brexiteer ben, dan heb ik nog maar 1 mogelijkheid, namelijk voor het plan van Theresa May stemmen. Precies, dat zou kunnen, maar dat vinden ze verschrikkelijk. Ja. Die worden zenuwachtig. Bijvoorbeeld, als er een tweede referendum komt, dan heeft Farage bijvoorbeeld gezegd een paar dagen geleden, je moet niet stemmen. Farage is een beetje de leider van de Brexit-kamp, laat ik het zo maar simpel zeggen. En al een van die oorspronkelijke Brexiteers. Hij heeft gezegd, lief mensen, die moeten gewoon überhaupt niet stemmen. Ik denk, dat is eigenlijk, hij bijna accepteert dat zijn zaak is verloren. Dus hij, in plaats van proberen te winnen, hij gaat over naar ondermijnen de legitimiteit van de andere kamp. Ah. Dat is een soort wanhoopspoging. En dan de tweede positie van de Brexiteers is, die krijgen niet wat ze willen, maar die kunnen tot eeuwigheid in de toekomst roepen, het was van ons gestolen, het is niet legitiem, en die kunnen een moeilijke, heerlijke loopbaan daarvoor maken. Ja. Stel even dat allebei die amendementen vanavond verworpen worden en dat het gaat zoals May wil, dan krijg je op 12 maart de stemming over haar. Mm-hmm. Haar uitonderhandelde deal. Als die verworpen wordt, mag de dag daarna mag men over wel of geen no-deal stemmen. Ja. En de dag daarna weer kan er gestemd worden over uitstel. Ja. Wat wil May? Weet jij het nog? Ik, ik denk niet dat zij dingen wilt. Nou, ik weet niet. Soms ik denk dat eigenlijk de simpelste verklaring is wat zij wil is zoveel mogelijk uitstellen. En daar is zij echt een meester van. Ja, in de poging dat mensen zeggen, wij komen zo dicht bij een ramp. Uiteindelijk toch, we moeten toch voor jouw plan stemmen. En dan, kijk, heeft ze gewonnen. Een andere mogelijkheid die ik eerlijk gezegd meer overtuigend vind is dat in het geheim, zij wil gewoon blijven in de Europese Unie. Want uiteindelijk, dat wilde ze wel. En dus zij probeert eigenlijk het uitstappen zo pijnlijk en onmogelijk maken. Dat uiteindelijk, er komt toch een tweede referendum. En iedereen is het hele boel zo zat. En een no deal en een deal, die blijken beide zo rampzalig. Dat het volk stemt weer op in de Europese Unie blijven. En dan krijgt ze wat ze... Want ze is niet iemand die... Ze was altijd tegen het... Ze was tegen Brexit. En als je kijkt naar haar jeugdvrienden die vaak op televisie en andere mensen, die zeggen, het is niet iemand die zomaar van mening wisselt. Dus misschien is ze eigenlijk in het geheim toch een Bromene. Maar wacht even, dit is een soort complottheorie natuurlijk, waar jij eigenlijk nooit aan hebt gewild. Maar zo langzamerhand denk je, dat is eigenlijk nog de enige verklaring voor haar gedrag. Het is bijna niet te verklaren, haar gedrag. Want die andere is gewoon dat zij is een iemand die vast is in haar patroon en kan gewoon niet veranderen. Dat ze ook een beetje passen bij karakter. Ze weet niet wat ze moet doen. Want eigenlijk alle fatsoenlijke opties zijn afgesloten. De Europese Unie zegt, wij gaan niet meer onderhandelen. Zij krijgt geen meerderheid in het parlement. Zij zit gewoon helemaal vast. Zij heeft niet de fantasie of de creativiteit om iets nieuws te bedenken. Niet dat ik ook dat zou kunnen. Dus zij zit vast en eigenlijk, ze doet niks. En dat is eigenlijk wat zij heeft in de afgelopen maanden gedaan. Ze heeft niks gedaan. Helemaal niets. Nou, en daar zijn we dan toch al 2 jaar over aan het praten. Ja. En volgende week verder. Dankjewel, Gerrit Davis. Dankjewel. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Tot slot, de strafzaak tegen 12 Catalaanse pro-onafhankelijkheidspolitici gaat een nieuwe fase in met het verhoor van getuigen. Hij is nu inmiddels ruim een week bezig. Belangrijke politici, zoals de Spaanse ex-premier Rajoy, werden vandaag urenlang verhoord in het Hooggerechtshof in Madrid. Het OM eist tegen de verdachte celstraffen van tussen de 7 en de 25 jaar wegens rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld. Wegens hun rol bij het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië in 2017. Bij mij in de studio Stan Bagge, werkzaam als advocaat in het Catalaanse Barcelona. Goedenavond, Stan. Goedenavond. Het proces is nu 2 weken bezig. Wat valt je tot nu toe op aan het verloop daarvan? Nou, het is een Spaans proces, dus het gaat op zijn gemak. Ik zie eigenlijk weinig wat niet te voorspellen viel. De verdedigers die nemen het standpunt in dat ze politiek vervolgd worden en proberen er zoveel mogelijk een politiek verhaal van te maken. Wat ik wel opvallend vind, is dat ze allemaal eigenlijk het standpunt innemen dat het mandaat wat ze van het volk zeggen te hebben gekregen om dit te doen, dat boven de wet gaat. En dat is op zich vanuit overheidsfunctionarissen wel een opvallend standpunt. Ja, want dat mandaat was dan, we hebben een referendum toen uitgeroepen, waarin de onafhankelijkheid de meeste stemmen kreeg, dus we moesten vervolgens ook wel de onafhankelijkheid. Ja, en daarvoor ook. Ze hadden de verkiezingen gewonnen en dus vonden ze dat ze een referendum uit mochten roepen. En zo werkt het niet. Je wint de verkiezingen, dan mag je een regering vormen, maar dat wil nog niet zeggen dat je dan niet meer aan de wet hoeft te houden. Nee. En die rebellie, die moet natuurlijk bewezen worden. Ik bedoel, je kan de wet overtreden, maar dat is nog niet meteen rebellie. Hoe probeert het OM dat te bewijzen? Nee, daar heb je wel het zwakke punt te pakken van deze procedure. Ik vind het zelf ook erg jammer dat ze ervoor gekozen hebben om het op rebellie te gooien. Want ja, dat is eerlijk gezegd wel een beetje ver gezocht. Terwijl er andere delicten zijn die veel geschikter zijn voor wat er feitelijk is gebeurd. Kijk, voor rebellie moet je aantonen dat je doel hebt willen bereiken door middel van geweld. Ja. Nou, dat proberen ze te doen door te laten zien dat er geweld was. Nou, dat is op zich al vrij knap lastig. Want het was op zich een vreedzaam proces. Mm. Er is wel hier en daar wel wat geweld geweest. Er was een demonstratie waarbij de Guardia Civil documenten in beslag wilde nemen. En toen werden ze een beetje gehinderd door demonstranten. Precies. Daar ging het om. Precies, eigenlijk. Maar ja, dat is nou niet echt dat je zegt, als je standpunt is, ze zijn op een politieauto gaan staan en dus is het een gewapende revolutie. Nou ja, dat vind ik wat ver gezocht. En wat ik zeg, het is jammer, want daardoor kunnen ze zich heel erg in een slachtofferpositie plaatsen. Terwijl ze hebben wel degelijk willen en ze weten de wet overtreden als overheidsfunctionaris. En dat is net zo goed strafbaar. Ja. Jij zegt, je vindt dat jammer, dat zeg je als advocaat, maar dat zeg je ook als verklaard tegenstander van de Catalaanse onafhankelijkheid, toch? Ja, Ja, allebei. Het is jammer omdat je als overheid, in dit geval de Spaanse overheid, niet moet proberen om delictsomschrijvingen nadat de feiten zijn begaan zoveel mogelijk op te rekken om er maar iets onder te laten vallen. Dus vanuit de juridisch oogpunt vind ik dat bezwaarlijk. Mm-hmm. Maar het is ook jammer vanuit een politiek oogpunt. Want ja, dit is echt koren op de molen van de onafhankelijkheidsbeweging. In 2017 hebben ze de onafhankelijkheid uitgeroepen. Mm. De volgende ochtend ging iedereen weer naar zijn werk. De Spaanse vlag hing nog steeds in het Catalaanse parlement in de mast. En er gebeurde eigenlijk niks. Het was een kleren van de keizer moment. Ja. Het bleek allemaal niet waar te zijn. En als ze op dat moment gewoon niet zo hard hadden ingegrepen vanuit de kant van Spanje, dan was het misschien wel gewoon allang doodgebloed. Oké. Nou, net daarover heeft ex-premier Rajoy, die verantwoordelijk was voor dat harde ingrijpen toen van de kant van Spanje, vanmiddag getuigenis afgelegd. Wat heeft hij gezegd? Nou, voor zover ik dat begrepen, hij heeft natuurlijk het politieoptreden verdedigd als noodzakelijk. Mm-hmm. Politieoptreden ten tijde van het referendum op 1 oktober. Wat hij vooral ook heeft verdedigd is eigenlijk zijn politieke strategie. Zijn politieke standpunt. Zijn politieke standpunt dat Spanje is volgens de grondwet ondeelbaar. Als je dat wil veranderen, moeten we het daar eerst met heel Spanje over eens worden. En het kan niet zo zijn dat een deel van Spanje gaat beslissen of Spanje misschien wel opgedeeld wordt. Dat is de positie van Rajoy altijd geweest. En die verdedigt hij ook. En hij zegt, het was dus ook echt nodig om de autonomie van Catalonië tijdelijk op te schorten. Hmm. Overigens was dat nog best wel een aardig idee, hoor. Want toen hij dat deed destijds, hij schortte de autonomie op. Maar op hetzelfde moment riep die verkiezingen uit. Dus dat was best een democratisch te verdedigen route. Ja, toch was Rajoy opgeroepen door de verdediging. Heeft het de verdediging dan geholpen? Heeft het de verdachte geholpen? In zoverre dat wat de verdediging wil, is hier een politiek proces van maken. Maar ja, de beste manier om dat te doen, het feit dat hij überhaupt is opgeroepen en dat de rechter dat heeft toegestaan, was in die zin al een overwinning voor de verdediging. Want ja, je roept de premier van een land op het matje. Die moet maar even komen verklaren wat er aan de hand is. En op die manier maak je er een politiek verhaal van. En dat is de strategie van de verdediging. Dit is een politiek proces. Ja. Terwijl er ook veel kritiek is, ook op de onafhankelijkheid van de Spaanse rechtspraak in dit geval, en ook van het Hoge Rechtshof. Hoe zie jij dat als advocaat? Ja, de kwaliteit van de rechtspraak in Spanje is niet altijd even denderend. Dus ik denk ook hier, ik zou niet zeggen dat het echt een politiek proces is, maar de zwaarte waarmee het is ingezet, daar zitten wel emoties achter. Hmm. En dat is na die onafhankelijkheidsverklaring was in Spanje iedereen echt heel erg boos. En ik denk dat dat wel mee heeft gespeeld bij de keuze voor deze vervolging. Ja, in plaats van een veel lichtere vervolging wegens machtsmisbruik. Want recht is geen wraak, zoals wij weten. Dat zou het niet moeten zijn. Nee. Over emoties gesproken, jij woont in Catalonië. Ja. Hoe is het daar met de emoties? Zijn de stellingen daar verhard? Ik denk wel dat je dat wel kunt zeggen. Ja, de stellingen zijn verhard. Je ziet enerzijds dat de mobilisatiekracht van de onafhankelijkheidsbeweging wel af begint te nemen. Het is minder massaal. Maar tegelijkertijd zijn de stellingen en ook de acties radicaler. Afgelopen donderdag was er nog een algemene staking in Catalonië. Nou, bij mij voor kantoor stond het helemaal blauw van de politie. En ja, niet helemaal voor niks. Want er waren inderdaad, de demonstranten zijn wat minder vreedzaam aan het worden. Laat ik het zo zeggen. Die acties waren ook uitgeroepen door een voormalig lid van een Catalaanse terroristische organisatie. Die is ook veroordeeld voor aanslagen, die man. En er waren dus ook demonstranten die leuzen het roepen waren ter verdediging van die inmiddels overigens niet meer bestaande organisatie. En dat is toch wel een iets nieuws. Ja. Want tot voor kort was het echt, en dat moet je ze toch meegeven, het was vreedzaam, vreedzaam, vreedzaam. En dat de leiding roept dat nog steeds, maar met name de wat jongere demonstranten beginnen daar toch echt wel aan te morren. En draagt dit proces bij aan het verscherpen van de tegenstellingen? Of ja, kan het zo? Absoluut. Hmm. Absoluut. Hoe pakt het uit, denk je? Worden grote straffen geëist? Ja, En het zou zomaar kunnen dat die worden toegewezen. Ik vind het moeilijk in te schatten. Maar is het dan helemaal bal in Catalonië? Ja, dan zijn we weer. Dan kunnen we weer een paar jaar vooruit met het conflict. Ja, dat denk ik wel. Oké. Hartelijk dank. Graag gedaan. Voor jouw uitleg bij het proces tegen de Catalonische onafhankelijkheidsvoormannen. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststof, waarin Frenk van der Linden met verschillende gasten deze keer spreekt over literatuur in het mediatijdperk. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Marielle Hageman. De Nederlandse staat heeft een belang van 14% in de holding Air France KLM verworven. Het kopen van aandelen is nu gestopt, laat het ministerie van Financiën weten. Voor de aankoop van het aandelenpakket in de holding Air France KLM is in totaal 744 miljoen euro uitgegeven. Shorttracker Shinky Knecht hoopt volgend seizoen weer te kunnen schaatsen. De 29-jarige Fries liep vorige maand ernstige brandwonden op bij het aansteken van een houtkachel. De wereldkampioen onderging eind vorige maand een huidtransplantatie. Hij zegt dat zijn wonden goed genezen. Knecht heeft tijdens de revalidatie al wat gefietst en geroeid op speciale apparaten. Duitsland onderzoekt of uitkeringen aan Nederlandse SS'ers ingetrokken moeten worden. De Duitse uitkeringsinstantie heeft dat laten weten aan 1 Vandaag. Vorige week werd bekend dat zeker 34 hoogbejaarde Nederlanders een onbelaste uitkering krijgen. En leveranciers van medische hulpmiddelen hebben zich nog lang niet allemaal voorbereid op een no-deal Brexit. Minister Bruins heeft fabrikanten en groothandels opgeroepen dat alsnog te doen. Britse hulpmiddelen die nu al in de handel zijn mogen ook na een no-deal Brexit worden verkocht. Maar dat geldt niet voor diezelfde producten die na 29 maart worden gefabriceerd. ANWB Verkeersinformatie. Nog vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer met een kwartier vertraging. Nu in het Philips Museum in Eindhoven. Vinyl. Een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Hey, hallo. Vraagje. Weet jij hoe je het beste je huid kunt verzorgen? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu 50% korting op alle producten van Nivea. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. plein.nl, thuis in verzorging. U zit goed deze winteravond in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Vanavond onderzoeken wij met een uitgelezen gezelschap de relatie tussen literatuur en media. Want vrijdag verschijnt De Literatuur Draait Door van Sander Baks over de rol van de schrijvers in de media. Want daar zijn ze gek op en al helemaal op Waar Gebeurt. Al mogen wij dan graag de grote volksschrijver even citeren. Waar Gebeurt is geen excuus. Kunststof. Uw presentator, Frenk van der Linden. Ja. Reven en mijn hond. Dat was wat. Ik zat op een avond tegenover de volksschrijver. Hij was net geridderd. En zei toen op zeker moment: meneer van der Linden, hebt u een huisdier? Dus ik had toevallig een foto bij me van die Duitse staander. Die haalde ik uit mijn tas en liet hem haar even zien. Hij stak hem omhoog en zoende die foto. En toen sloeg hij een kruis over die foto en gaf hem aan me terug met de woorden: zo, nu komt hij in de hemel. En Reve die voegde eraan toe, zit daar niet een speelfilm in deze anekdote? Of kunt u er misschien iets mee voor de krant? U kunt er ook gewoon in uw kennissenkring over vertellen, zolang het maar extra verkochte boeken oplevert. Dat is mijn associatie als het gaat om schrijvers en media. En hoe ze hun beeld vormgeven, hoe ze zichzelf verkopen. En soms doen ze het schrijvend. Ik ben heel benieuwd hoe dat bij mijn gasten ligt. Ik ga gewoon de mensen die hier naast mij zitten af, van naar rechts naar links. Begin met Grietje Braaksma, boekhandelaar. Wat is jouw associatie? Nou, mijn associatie is echt onmiddellijk Arnon Grunberg. En ik weet nog zijn eerste tv-optreden bij Sonja Barend. Dat dacht, oké, hier gaat wat gebeuren. En wat ik zo ongelooflijk goed vind van Arnon Grunberg is dat hij ons allemaal stappen voor is. Dus wat nou media? Hij bespeelt ons. Hij bepaalt wat er met ons gebeurt. Dus ik kan eigenlijk maar één iemand noemen en dat is Arnon. Omdat hij daar gewoon geniaal in is. Hij is geniaal. Hij gaat naar Afghanistan. Hij maakt hotelkamers schoon. Hij gaat lekker bij een gezin op visite en gaat daar logeren. Daarover schrijft hij dan in kranten? Precies. En weet je, hij bespeelt ons en wij hollen daar als heigende hertjes achteraan. De titel van Reve overigens. Ja, dat weet ik. Maar goed, weet je, Arnon is voor mij echt het summen van hoe bespeel je de media. Okay. Grunberg. En, ja. Maxim Februari, auteur. Ik heb een ongelofelijke voorkeur voor schrijvers die ontmaskerd worden. Omdat ze beweerd hebben dat ze van een bepaalde komaf zijn of wat dan ook. En dat ze hun jeugd beschreven hebben. En dan blijkt achteraf dat ze die jeugd helemaal niet hebben gehad of wat dan ook. En meestal worden ze met pek en veer. Dus ik kan ook nu geen naam herinneren. Want ze zijn allemaal volkomen in de vergetelheid verdwenen. Er was ooit zelfs een bij Oprah. Die heeft enorm verkocht. In de James, van wie ik de achternaam niet meer ken. En meestal trappen mensen daar ook verschrikkelijk in, want het zijn prachtige verhalen, juist omdat ze niet echt zijn. En dat vind ik een grote verdienste, want ik heb een grote voorkeur voor fictie boven echt gebeurd. Naast je zit de auteur van het door Joost Prinsen reeds genoemde boek, De Literatuur Draait Door, Sander Baks. Die kent misschien wel zo'n auteur die een verleden verzon en dat op zeker moment weer moest prijsgeven? Ja, we kennen de kaas Carl Friedman natuurlijk in de Nederlandse literatuur. Ik dacht ook even aan Elena Ferrante, de Italiaanse auteur waar misschien een andere auteur achter zit, waar ook een soort mysterie omheen hangt. Wat is je eigen associatie? Ja, ik aan het eind van het boek, in het slot, bespreek ik Ilja Leon Pfeiffer. Die een auteur is die op dit moment heel erg in de aandacht staat. En die er ontzettend goed in slaagt om een spel te spelen dat zich op de grens van fictie en werkelijkheid afspeelt. Die een soort mythe creëert rondom zijn verblijf naar Genua, waardoor de journalisten naar Genua afreizen. Hij zou zelfs op een zwarte herenfiets over de Alpen zijn gepedaleerd. Ja. Wie gelooft het? Ja, en iedereen schrijft het op. Ja. En ze komen naar Genua en ze vertellen in hun stukken, het lijkt wel alsof we in de roman rondlopen. Dus hij maakt de stad tot decor van zijn roman. En dat decor wordt ook weer het decor van de interviewer. Ja. En dan daarna schrijft hij weer een boek waar hij die interviewers weer in zijn nieuwe boek een plek geeft. Dus hij is voortdurend met die media aan het spelen op een vrij inventieve manier, zou ik zeggen. Ja, en hij slaagt daar goed in. Ik herinner me afgelopen zomer op dat pleintje in Genua, waar hij dan altijd aan het aperitief zat toen hij nog alcohol tot zich nam, althans. En daar liepen een aantal Vlaamse boekliefhebbers rond. En ik vroeg aan iedere cafébezoeker of dit het terras was waar Ilja alleen uit Pfeiffer enzovoorts. Nou, dan heb je het toch wel voor elkaar, lijkt mij. Uitgever Eva Cossé, welke auteur? Ik kom met een auteur uit eigen stal, Jan van Mersbergen. Wij zijn nu aan het werk aan zijn 9e boek, dat vlak voor de boekenweek zal verschijnen. Deze auteur was een hele verlegen man. Daar komt de auteur op bezoek. Nou, dan ga je met de auteur praten, maar op een gegeven moment wisten we ook niet meer zo goed wat we met de auteur moesten enzovoort. Een auteur zonder woorden vind ik wel een spannend beeld. Nou ja, hij schrijft ook heel mooi karig proza. Dat heeft hij al die boeken volgehouden. Maar bij hem heb ik zien gebeuren, heb ik de invloed van de social media zien gebeuren. Dat hij heeft dat op een gegeven moment ontdekt en hij is daar helemaal opgebloeid. Hij is dus niet zo'n prater, maar hij is wel een schrijver. Wat deed hij dan? Doet hij dan? Hij heeft een site waar hij iedere dag op schrijft. En het ik heet dat dan. En dan ik en een heel verhaal. En hij werd op een gegeven moment toen social media eigenlijk nog niet zo heel erg lang in waren, was hij ook number one hit met weet ik veel op welke Facebook, Twitter, et cetera. Zijn woorden werden gelezen. Mm. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe je als de spreekwoordelijke verlegen schrijver, wat hij nu niet echt meer is natuurlijk, maar toch was hij dat zeer, hoe je die media naar je eigen hand kan zetten en daarvan kunt profiteren. Ja, hij vond zichzelf opnieuw uit op die manier. U luistert naar Kunststof op Radio 1, doordeweekse avonden op vrijdag na, over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Vanavond dus over De literatuur draait door, de schrijver in het mediatijdperk. Zo luidt de titel van het boek dat Sander Baks heeft geschreven. U kunt ons natuurlijk via de podcast op een later moment nog terugluisteren. U kunt reageren op deze uitzending. Dan moet u even naar de Radio 1-app. Sander Baks, dat boek, waarom moest dat er komen? Ik denk omdat de invloed... ik beschrijf in het boek een aantal processen, een aantal lijnen die, die de invloed van media op het schrijverschap benoemen. En ik denk dat die invloed heel groot is en dat het goed is om na te denken hoe media literatuur beïnvloeden. Het is mijn vak als literatuurwetenschapper natuurlijk ook om de historische ontwikkeling van literatuur in kaart te brengen. Dit zou je eigenlijk kunnen zeggen, het is een poging om de geschiedenis van vandaag te schetsen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we een soort inzicht krijgen in welke invloed hebben de media op debatten die wij voeren over de crisis van de literatuur, over de crisis van de fictie, over de crisis van het lezen. Ik zeg niet dat het boek daar een antwoord geeft op al die vragen, maar denk er in ieder geval over na. Ja. U bent universitair hoofddocent literatuurwetenschap, cultuurgeschiedenis en vakdidactiek Nederlands aan de Universiteit van Tilburg. Heel visitekaartje vol. Ja. En op een avond zat u te kijken naar De Wereld Draait Door en in die uitzending verschenen twee kijvende dames. Respectievelijk Saskia Noord en Connie Palma. Wat was de essentie van die, laten we zeggen, gedachtenwisseling? Ja, kijk, wat je daar zag, en ik presenteer dat aan het begin van mijn boek, is een soort botsing van twee manieren van denken over literatuur. Dus Connie Palma die bracht daar een standpunt naar voren dat eigenlijk vrij begrijpelijk standpunt is. Namelijk, literatuur is iets wat complex is. Is iets wat waar de vorm van belang is. Literatuur moet vernieuwend zijn. En de lezer van literatuur moet verontrust worden. Moet aan het denken gezet worden. Mm-hmm. Eigenlijk ook toen ik daarnaast zat te kijken, een literatuuropvatting die ik heel goed herkende van het werk waar ik mee bezig was. En wat je daar zag, is dat helemaal doodviel in dat gesprek. En dat daar tegenover iemand zat, Saskia Noord, die zei, dat is een hele ouderwetse elitaire opvatting. Je moet niet zo moeilijk doen over wat wel en wat niet literatuur is. Je moet veel opener zijn. Mijn generatie leest literatuur, maar luistert ook naar popmuziek. Dat is veel eclectischer geworden. Dus die hele opvatting die Connie Palma naar voren bracht, werd daar als het ware helemaal ondergraven. Mm-hmm. En ook een beetje neergezet als iets wat niet meer bij de tijd hoort. En waarom was dat nou zo'n appellerend gesprek? Wat trof je daar nou zo vreselijk in? Nou ja, ik denk dat wat mij daar destijds in trof is dat, dat ik zat te kijken naar die uitzending en ik wist dat standpunt van Connie Palma ligt het dichtst tegen het standpunt wat ik op dat moment zelf misschien had. Maar als ik daarnaar keek, dacht ik, maar dit standpunt verliest. Dus de sympathie van de kijker gaat aan de andere kant liggen. Elitair. En zijn wij dan mensen die met literatuur bezig zijn alleen maar elitair en ouderwets? Ja. Dat vraagt misschien dat we hier eens over gaan nadenken, wat hier nou eigenlijk aan de hand is. Ja. Laten we nog twee andere auteurs tegenover elkaar plaatsen, niet met elkaar ooit in een tv-programma zaten, maar er zit ook zoiets interessants in, zoiets spiegelens in. Moelisch en Mutsaars. Wat valt daarover te zeggen? Ja, nou ja, ik haal in mijn boek heel kort even de kwestie van Charlotte Mutsaars aan. Die vorig jaar een romanschrijver in een passage voorkomt over het bezit van kinderporno bij haar broer. Daar ontstaat ook een soort mediastormpje omheen. Ze komt bij De Wereld Draait Door. En ze probeert daar eigenlijk een soort spel op de grens van feit en fictie in de publieke ruimte te spelen. En wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat helemaal ontspoort. Mm-hmm. In welke zin? Mensen accepteren eigenlijk niet dat je een soort mistgordijn of rookgordijn optrekt rondom zo'n ook ernstige kwestie. Dat is natuurlijk ook gewoon een ernstige kwestie. En je ziet eigenlijk in dat interview dat zij daar niet uitkomt. Is het nou wel gebeurd? Is het nou niet gebeurd? Precies, dat is eigenlijk de kwestie. En je ziet ook iemand die daar heel ongemakkelijk wordt en die daar ook heel weinig plezier aan beleeft. En En toen moest ik denken aan het spel dat Moelis altijd speelde. Wat ik in mijn vorige boek, 4 jaar geleden, over de media. Mediafenomeen, ja. Dat hij eigenlijk constant wel zo'n soort spel kon spelen. In dat andere boek analyseer ik het optreden van Moelis bij Adriaan van Dis. Waar Van Dis ook aan het zoeken is naar de autobiografische achtergrond van de pupil. En Moelis die geeft een beetje, neemt een beetje, speelt daar een spel mee. En iedereen vindt dat interessant. En hoe kon het dat Moelis dan wel lukte? Ik denk dat mijn thesis zou zijn dat in die 20 jaar die ertussen liggen, dat iets in het mediasysteem zo veranderd is dat die nadruk op echtheid steeds belangrijker is geworden. Ik moet ook aan een ander spraakmakend moment denken. Op een gegeven moment was Hermans de gast bij Van Dis. Van Dis die meende hem toch even te moeten onderbreken na een monoloog van 6 minuut 23 of daaromtrent met een vraag. Waarop Hermans zei dat hij daar toch vooral mee op moest houden, want van zijn kant was het een vertelinterview. Een vertelgesprek. Maar zo machtig is de auteur niet meer. Nee, precies. Maar is er niet ook een groot is er niet ook een groot verschil tussen Moelis en zijn werk, de pupil noem je, en het boek van Charlotte Mutsaars? Want dat gaat heel expliciet over haar zuster en zijzelf, die het huis, hun ouderlijk huis binnenkomen, haar broer. Ja. Dus dan wordt het meteen al quasi autobiografisch Hou even vast, Eva, want we gaan reageren. Jullie gaan met z'n drieën reageren op dat boek van Sander Baks. Je pikt er nu dit uit. Als je even naar de grote lijn teruggaat van wat Sander Baks net vertelt over zijn boek, hoe vang jij dat op? Nou, ik snap heel goed dat ongemak bij dat televisiegesprek, wat ik niet gezien heb. Want je gaat je afvragen wie bepaalt wat literatuur is. En ik denk dat ook is wat jij onderzoekt. En dat vind ik allemachtig interessant. Want ik heb heel veel jaren lang het vak warenkennis gegeven aan de vakopleiding voor de boekhandel. Dat klinkt heel erg pakje boter, maar dat was eigenlijk het vak literatuur. Ja. Dus dat ging om wat is nou literatuur? En die vraag is natuurlijk zo oud als de wereld. Want wij kwamen dan eigenlijk uiteindelijk tot de conclusie, er zijn goede boeken en er zijn slechte boeken. Hmm. Dus het gaat om welke criteria hanteer je. Maar het gaat nu niet, heb ik begrepen, althans per se om wat literatuur is en wat niet, maar wie dat bepaalt. Wie dat bepaalt, Sander die signaleert van, vroeger was dat de criticus of de docent Nederlands, maar nu zijn het dus eigenlijk de journalisten geworden. Ja. Ja, in ieder geval, die zijn zich heel belangrijk in dat spel gaan mengen. Die andere partijen zijn natuurlijk ook nog en die hebben ook een stem. Hoewel die ook allemaal op de een of andere manier denk ik wel beïnvloed worden door die medialogica die ons allemaal in zijn greep heeft. Maar die zijn een heel beslissende stem geworden in het etiketteren van boeken die ertoe doen en die er niet toe doen. Maxim, hoe weeg jij dat? Sprekende vanuit de schrijvers, je bent natuurlijk voortdurend een spel aan het spelen. Sander laat dat heel erg mooi zien, welke spelletjes schrijvers allemaal kunnen spelen. Mediastrategieën heet dat heel, heel mooi. Mm-hmm. Maar je speelt het wel tegen tegenstanders. En journalisten zijn hele geduchte tegenstanders geworden daar. Ja. Dus je moet voortdurend in onderhandeling met journalisten, ook over de interviews die je geeft en over van alles en nog wat. Hoe deed je dat bijvoorbeeld toen je zelf in De Wereld Draait Door verscheen? Nou ja, dat is een hele merkwaardige geschiedenis geworden. Want het is vrij uit. Sander Baks heeft in het mooie boek dat ook beschreven, mijn optreden bij De Wereld. Heeft de lezer nog niet gelezen? Dus dat heeft hij niet gelezen, maar ik zeg het even dat het erin staat. Ja. Omdat het uitzonderlijk is daarin. Ik wilde namelijk helemaal geen media-aandacht. Het ging over een hele persoonlijke kwestie van mij. Een medische conditie in feite. Over mijn transseksualiteit. Ja. En ik lag zo onder vuur van de media dat er niets anders op zat dan een boekje te schrijven. Wat was dat dan? Onder vuur liggen? Dat is gewoon dagelijks platgebeld worden. En dat niet één week lang, maar gewoon week in, week uit. Ja. Tot ik op een gegeven moment, en ik wilde steeds niet, zeker niet op de televisie. Er zat maar één ding op en dat is een boekje schrijven. En dat kocht mij tijd, want ik zei, nee, ik schrijf een boekje en dan daarnaast praat ik met jullie. Dat gaf mij ook wat tijd om wat te ontwikkelen in die transitie. En dus dat boekje heb ik specifiek geschreven voor de media en niet voor mezelf. Dat dus je schrijft een boekje over seksenverandering in de hoop dat je daarmee dat circuit kunt vermijden. Je legt het uit op een literaire manier ook. Nou, nauwelijks literair. Sander ziet dat als een deel van mijn literaire oeuvre. Ik zelf niet. Het is een uitlegboekje. En vervolgens dacht ik, nou ben ik er vanaf. Maar met de maakbare man. 7 jaar later en ik ben er nog steeds niet vanaf. Ja, met de maakbare man, zoals de titel uit, dacht je daar vanaf te zijn. Maar toen kwam dus het besluit om wel degelijk in De Wereld Draait Door te performen, aanleidingstekens. Ja. Welk onderhandelingscircuit ging daar dan aan vooraf? Daar hadden we het even over. Ja, daar heel veel. veel. Er zijn in de tijd andere redacties geweest die mij gewoon 5 keer een ander voorstel voorlegden. En wat er uit voortkomt is dat ik ruim een jaar geleden met een roman kwam die er niets mee te maken heeft. En ik nog steeds iedere keer opnieuw moet onderhandelen als ik in een programma zit. Als ik een interview geef, moet ik onderhandelen. Ze zeggen, wij doen geen interview met jou over je nieuwe roman als je niet over je transseksualiteit wilt praten. Als je niet over je transseksualiteit praat, doen we het niet groot. Dan ga je naar achter in de krant. Je komt niet op de cover. Je komt alleen maar bij even ons. Even in ernst, wordt dit letterlijk zo gezegd of wordt dat geïmpliceerd? Nee, dat wordt letterlijk zo gezegd. Ook door kwaliteitsmedia? Ook door kwaliteitsmedia. Ja. En er zijn er geweest en er zijn mijn uitgever. Weet je wat, we sturen jullie eerst wel het boek op. En dan kijk je nog een keer of je niet met hem wilt praten als je die niet over zijn transseksualiteit praat. In de hoop dan, dat het zou worden gelezen. En dan zeiden ze van, het is toch eigenlijk wel een goed boek. Nou, dan doen we het wel. Maar dan kan het ook zijn dat een redactie van een krant zegt, ja, dan doen we het wel, maar dan doen we het toch iets minder prominent. Ja. Ik heb nog één vraag. Want je zit op een soort van omgekeerde manier in het boek van Bax. Ja. Misschien kun je dat zelf het beste uitleggen. Nou ja, omgekeerde manier. Ik ben voortdurend bezig om de aandacht weg te krijgen. En de ander probeert de aandacht naar zich te brengen. Maar het is dezelfde soort spel natuurlijk. Want ik denk dat die andere auteurs op een heel andere manier toch in onderhandeling moeten over wat je in een interview terecht krijgt. Want als je interviews met schrijvers leest, dan denk je dat is wat ze hebben gezegd. Maar ik heb wel eens met schrijvers over gehad dat je soms denkt van tevoren, dit ga ik erin krijgen. En er zijn schrijvers die, net zoals ik trouwens, soms heel langzaam gaan praten. Dan denk je, dit is op dicteersnelheid en nu schrijf je het op. En als ik nou 10 keer zeg, dan komt het in terecht en dan lees je het terug. En dan denk je, nou, het staat er weer niet in. Mag ik je een interviewtip geven, komende van de andere kant? Als je als auteur tegen een interviewer zegt, wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk en je zou me diep teleurstellen als dat er niet in kwam. Want voor mij is het the heart of the matter. Dan moet een interviewer toch een hele botte boer zijn. Ja. Wil hij je dat door de neus boren, hoor. Ja. Dus misschien moet je ook nog iets nadrukkelijker vechten voor wat je belangrijk vindt. Het zijn niet helemaal vindt. De minsten met wie ik dit heb besproken. En ook een aantal die als hele slimme mediaspelers in het boek van Sander Bax voorkomen. Okay. En die toch niet voor elkaar krijgen om dat erin te krijgen wat je erin krijgt. Dus het is een heel erg ingewikkeld. En die journalisten doen natuurlijk ook een leuk spel. Dus, en schrijvers zijn ook vervelende mensen. Dus die spelen dat schept een band, rare spelletjes. Ja. Grietje Braaksma, wat roept het boek van Sander Bax bij jou op? Nou, waar ik een beetje over na zit te denken is de grote verandering niet gekomen toen kranten met ballen en sterren gingen werken? En eigenlijk is alles zo staccato geworden. En dat vind ik ook op de tv. Weet je, ik kon me altijd zo verheugen op de boekenbijlage NRC. Daar ging ik dan eens even rustig voor zitten. En weet je, ik heb natuurlijk zelf De Wereld Draait Door gedaan, maar ik heb altijd gezegd, in de panel, ik ben geen recensent, ik ben een liefhebber. Alsjeblieft, een recensent, dat is een vak. Weet je, ik trek mij op. Ik heb de meest waanzinnige boeken gelezen door mooie stukken in de krant. Ik vervloek die ballen, ik vervloek die sterren. Maar waarom denk je dan dat die mogelijkerwijs dat hele circus in de hand hebben gewerkt? Omdat, weet je, er wordt toegewerkt naar zo kort mogelijk kijken van, dit is interessant. En dat gaat ook eigenlijk op voor de televisie. Je bent een soort filmster geworden. Je moet er strak en goed uitzien. Terwijl daar gaat het toch helemaal niet over. Het gaat erover dat je een boek, dat je daar gek van kunt worden. Dat je dat moet lezen. Dat iemand, weet je, ik vind ook, we moeten ook opgevoed worden in de literatuur. En niet alleen door onze geweldige, waar we het net over hadden, onze geweldige leraren Nederlands. Wie was het voor jou? Nou, juffrouw Riepkema. Die ging mij uitleggen wat Vassaal is. En wat prachtige poëzie. Ik heb een kast vol met poëzie. Dankzij juffrouw Riepkema. En dan denk ik van ook dat stuk van Bert Wagendorp was me uit het hart gegrepen. Wat gaat er ongelooflijk veel mis? Het is misschien wel goed om dat even te citeren. Ja. Column van Bert Wagendorp afgelopen dinsdag 26 februari. De Vrije Universiteit in Amsterdam stopt met de bacheloropleiding Nederlands. Er zijn dit studiejaar nog maar 5 studenten met de studie begonnen. Eentje minder dan vorig jaar. Dan schrijft hij op een gegeven moment nostalgisch over zijn leraar Nederlands. Die leraar Nederlands was voor veel middelbare scholieren het belangrijkste argument om aan de studie Nederlands te beginnen. Leraren Nederlands waren doorgaans populair op de middelbare school. Bevlogen types met de liefde voor literatuur die graag mochten voorlezen. En zo iemand wilde je zelf ook wel worden. Waar zijn die mensen gebleven? Ik haak nog even aan, Grietje, bij... Die zijn er nog wel. Ik haak even aan, Grietje, bij wat je zei over de snelheid. Hè? Omdat Sander Baks ook in zijn boek daar op een gegeven moment het nodige over ter berde brengt. Hè? Alles is korter en sneller. Dus is dat nou kip of ei? He, die ballen waardoor het allemaal samengebalder wordt gepresenteerd. Ja. Hoe zit dat dan? Ik zit misschien nog een. Het is net één slag anders misschien. Wat voor mij die ballen laten zien, is dat het niet meer per se gaat om de vraag: geeft de criticus een afgewogen, complex oordeel over het boek na dat boek eerst heel goed gelezen te hebben? Maar de criticus wordt eigenlijk gedwongen om het in een succesmatrix te zetten. Juist. Is dit onsuccesvol of heel succesvol? En dat erg is, dat doet de criticus niet, dat doet de kopmaker. Ja, goed, hè, maar, dat is iemand die zo'n tekst even... Veel critici hebben daar ook zelf moeite mee, maar het systeem... De vraag die tegenwoordig gesteld wordt is eerder: doet je boek het goed, dan is je boek goed. Ja. Ik denk dat daar zit een soort ander soort logica. Nog even bij die snelheid toch, Sander? Want Grietje signaleert van alles moet vlotter. Je hebt het ergens over de rol van de computer, die onze manier van lezen en ons tempo van leven, ook als het om literatuur gaat, ernstig heeft beïnvloed. Wat is jouw bewering daarover? Wat je denk ik ziet, is dat we te maken hebben in een tijd waar mensen op een andere manier gaan lezen. Dus de gedachte dat je... Bij de klassieke literatuur hoort natuurlijk de gedachte dat je op een hele langzame manier geconcentreerd leest. Dat is ook nodig om een complex literair werk goed te doorgronden. Maar je komt in een situatie terecht dat jouw studenten en jouw leerlingen... In hun normale manier van lezen is veel meer die snelle manier van lezen van social media. En ze lezen ontzettend veel, maar wel een heel ander soort genres dan de klassieke roman. En als je het over literatuuronderwijs hebt, is dat een van de grote problemen. Hoe krijg je kinderen die het enige gewend zijn? We pakken maar weer de krant erbij. Helemaal niet zo'n slecht ding. De krant, weet je nog, papier, inkt en zo. NRC Handelsblad, kop: leerlingen lezen 3/4 van boeken op lijst. Liever geen kaas. Titel van Elschot, voor mensen die dat misschien toch niet allemaal herinneren. En daar wordt dan gesignaleerd dat eindexamenkandidaten HAVO en VWO gemiddeld 76,6% van alle boeken op de leeslijst daadwerkelijk tot zich nemen. Ruim 63% van de titels wordt ook helemaal uitgelezen. En dat het meest gewaardeerde boek De Engelenmaker van Stefan Breys is. Zo. Over geen literatuur. Dunnetje. Dat nee, is geen dunnetje. En dat is toch literatuur hoofdletter L? Of ja, dat lijkt me wel. Zeker. Dus ben je nou niet iets te veel Sommermans, Sander? Maar dat was niet de bedoeling van mijn opmerking om Sommermans te spelen. Ik denk dat waar we wel Sommermans over moeten spelen is dat de ruimte die er in het onderwijs is voor literatuuronderwijs is, en dat laten cijfers ook zien, steeds kleiner geworden. Mm-hmm. Dus het maakt officieel nog misschien 10-15% van alles uit wat je bij Nederlands doet, terwijl dat vroeger veel meer was. Dus als je Bert Wagendorp gelooft en zegt dat literatuur de weg is om mensen weer naar de studie Nederlands te krijgen, dan zou dat een belangrijk iets zijn om in te investeren. Mm-hmm. Ik denk dat er ook wel andere dingen nodig zijn, als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar dat literatuuronderwijs, daar mogen we nog wel wat aan doen. Denk ik. Ja, ik denk dat die in de discussie over Saskia Noord en Connie Palme, dat je moet zeggen dat de lezers van Saskia Noord ook elitair zijn, want lezen is sowieso een elitaire aangelegenheid. Het is een kwestie van het verschil van een procent van de bevolking, Connie Palme, of een promiel van de bevolking. En dat zijn mensen die wat minder gelezen worden. Het is zo'n ontzettend klein deel van de bevolking wat überhaupt romans leest, dat ik denk dat die tegenstelling langzamerhand zult moeten opgeven van wie heeft er nou gelijk met claimen literatuur te zijn, Saskia Noord of Connie Palme. Het is veel meer de kwestie van hoe lang is de concentratie nog om langere stukken te lezen? Ja, nou, Grietje heeft een boekhandel gehad. We gaan na achten uitleggen wat zich daar heeft afgespeeld aan verdrietige omstandigheden. Die lezer, die ken je vanavond tot God. Je geeft zelfs volgens mij liefdesadviezen aan lezers als het gaat over literatuur. Beslist. Kijk, wat ik leuk vind, en ik ben dus absoluut niet somber, en dat ga ik ook nooit worden, er komen echt klanten bij mij in de winkel en ook hele leuke docenten Nederlands die zeggen: hoe krijg ik mijn leerlingen nou aan het lezen? Wat ik belangrijk vind is dat literatuur moet zich ook afspelen in hun wereld. Dus lees Walter van den Berg, lees Rodin Al-Ghalidi. En ik kan iedereen, werkelijk iedereen, met een boek naar huis sturen. En dan komen ze terug. En dat is leuk. Weet je, dat is ook mijn vak. En ik denk ook, de boekhandelaar moeten we niet onderschatten. Ik ken zoveel boekhandelaars. Nee, maar Frank, je weet, er zijn zulke goede boekhandelaren in Nederland. Ik kan ze allemaal opnoemen. En die zorgen echt dat je met een boek naar huis gaat. En ik vind, er moet een uitdaging in lezen zitten. Dus je moet niet, iedereen mag van mij een detective lezen, prima, maar je kunt ook een heel goede detective. Ik ga zo na achter met je doorpraten, maar ik citeer nog even Grietje Braaksma zelf, een grote filosoof, je kent haar van dichtbij. Ik ben ook psycholoog in mijn boekhandel. Van de week komt er nog een vrouw van 70 naar me toe en ze zegt dat ze zo verliefd is. En ze vraagt wat ze moet doen. En ik zeg dan, goh, luister nou, je moet gewoon je liefje gedichten voorlezen in bed. Goed idee. Ja. Ja. En hoe kan het in godsnaam dat je boekhandel dan dicht moet? Grote boekhandel in Breda, daarover naachten. En nog veel meer naar aanleiding van De Literatuur Draait Door van Sander Baks, de schrijver in het Mediatijdperk. NPO Radio 1.